Ons gaan saam lees uit Exodus 12 uit. En ek het die teks ook vir jy op die bord aangebring. So ek kan dit of in die Bybel soek of daar saam met ons volg op die bord. Ons thema is ons vier fees om te kan onthou. Nou die volgende drie sondae gaan ons 'n bietjie fees vier. En die eerste fees waarby ons gaan stilstaan is dan natuurlik 'n fees wat in die Ou Testament was. Daarom het ons 'n Ou Testament uitbeelde vir oggend hier en hierdie brood wat hier is, is regtig ongesuurde brood. Brood wat nie suurdeeg in het nie en die kinders is welkom om na die tyd te kom proe hoe smaak hierdie snaakse platbrode. En dan volgende week gaan ons stilstaan by 'n fees in die Nuwe Testament en dan laastens by 'n fees wat vir ons allemaal in die toekoms wag, waarvan ons lees in Openbaring. So kom ons lees vanoggend van die Paasfees wat die Here ingestel het. In Egypte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel, volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met die ongesuurde brood en die bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop en pootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en 'n kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daar dieselfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afrekening. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslaa raak van die suurdeeg in julle huise, want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgesny word. Op die eerste dag en die 7de dag moet daar 'n gewyde bijeenkoms wees. Op hierdie dag mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te ete voorberei kan word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want die eerste dag van die fees is die presiese dag waarop ek julle stamme uit Egipte sal bevry. Julle en julle nageslag moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier. In die eerste maand moet julle van die aand van die 14de af ongesuurde brood eet, tot op die aand van die 21ste van die maand. 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huise wees nie, want elkeen wat gewone brood eet, sal van die gemeente van Israel afgesny word. Dit geld vir vreemdelinge, sowel as vir gebore Israeliete. Julle mag glad nie gewone brood eet nie, en al julle woonplekke moet julle net ongesuurde brood eet. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hysop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant van en die sykante van die deurkosyn. Die een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkosyn sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting? Moet julle sê, dit is die paasoffer aan die Here, omdat hy in Egypte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenare getref het, het hy ons huise gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig. Soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Ons lees tot sover. Ek wil eers gou vir die kinders vra, wie hou van 'n partytjie? Julle moet gou julle hande opsteek. Oei, is baie. Want ek dink ons almal hou van 'n partytjie. Want dit is mos nou lekker, vir alles wat jou verjaarsdag is. Want dan kan jy lekker eet, goed eet. En al die persente is joune. En al die aandag is joune. En daai dag mag jou ma en pa nie met jou raas nie. Want dit is jou dag. Nou wil ek gou sien, is hier kinders wat in hierdie afgelope 2 weke verjaar het? Is daar iemand? Wil julle nie vorentoe kom nie? Want julle weet mos hier's 'n lekker persent wat julle gaan kry. Laat ek gou sien. Niemand nie. Neem my genade. Is daar ek sien sy's baie lus daarvoor. So hier's niemand wat hier's 'n seun, haar sy kom. Is daar nog iemand wat die afgelope 2 weke verjaar het? Kom ons maak dit 3 weke om nou dit te stretch. Ja, kom daar kom een. Hy kom af. Was dit vir jou lekker om te verjaar? Ja. Wat het jy gedoen wat lekker is? Ons het 'n lekker partytjie gehou. Waar het ook 'n partytjie gehou en dit was seker baie lekker. Waar's daai ander man? Nou weet julle mos nou waarvoor hierdie staan, né? Ja, jy kan 'n gratis koek by die kafeterie gaan kry omdat jy verjaar het. Kom meneer. Hoe oud was jy hierdie week? Toe jy verjaar het? Word 7. OK, daar's vir jou ook 'n lekker verjaarsdagpresent. Kom ons sing gou vir hulle. Moet julle ook verjaar? Kom, staan hierso. Kom. O, OK. Jy sal maar moet met jou boetie deel, hoor jy? OK. Goed. Het jy regtig ook verjaar? OK, so. Goed, kom ons sing vir hulle. Veels geluk. Nou kan julle gaan sit. Dis mos lekker om partytjie te hou, want jy kry persente. En ons hou eintlik die feesdag om te onthou dat jy daai dag gebore is. Jou ouers sal vir jou sê, maar ons vier jou verjaarsdag om te kan onthou dat die Here jou as kosbare geskenk vir ons gegee het. Maar feeste is so deel van ons lewe. Ons hou van feesvier. Ons hou van Kersfees. En as ons vra vir die kinders waaroor gaan Kersfees, dan sê hulle om te onthou dat Jesus gebore is. As ons vra maar hoekom vier ons Paasfees, dan gaan ons sê maar is om te onthou dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Ons hou van feesvier. Daarom is ons verjaarsdag ook vir ons 'n fees. Dis 'n lekker tyd waar ons onthou. En as ons ouer word, onthou ons hoe die Here ons gespaar het en hoe hy nog vir ons krag gee. So'n fees te vier is regtig iets vir ons baie spesiaal. Feesvier was ook in die Ou Testament 'n baie bekende ding. Die Here het op 'n paar plekke vir die volk beveel om fees te vier. Partykeer het hulle fees gevier aan die begin of einde van 'n seisoen om byvoorbeeld vir die Here dankie te sê vir 'n goeie oes of om te bid dat hulle wel 'n goeie oes kan hê. Ander kere het die Here weer 'n fees ingestel sodat 'n bepaalde gebeurtenis in die volk se geskiedenis gevier kan word, soos dat hulle dit kan onthou. En daar's 'n paar feeste, daar's 'n hele aantal feeste. Ek het maar net sommer so 'n paar uitgehaal. Daar's 'n Sabbatfees, 'n Paasfees, 'n fees van die ongesuurde brode. Daar's die Loofhuttefees, daar's die Yom Kippurfees. Dis alles feeste wat die Here ingestel het sodat die volk sekere aspekte kan onthou. Nou die Paasfees waarvan ek en jy vanoggend gelees het, was natuurlik die fees ter herinnering daaraan dat die Here die volk verlos het uit Egipte uit. Ons ken die verhaal van hoe Farao hulle onderdruk het, hoe hierdie volk van God hierdie slegte werk moes gedoen het, hoe hulle so slawe behandel is, hoe hulle geslaan is, en het regtig vir die volk 'n onsmaaklike tyd in hulle lewe was. En hulle is amper dikwels so moedeloos geword het, dat hulle sommer by die Egiptiese gode gaan hulp aansoek het. En hulle het gebid en gesmeek en geplei dat die Here hulle moet red. En dan ken ons die verhaal wat die Here die 10 plaas stuur. En elke keer as 'n mens net dink, nou gaan die Farao laat gaan, nou gaan die Farao hulle laat gaan, dan sê hy net nee. Tot op die laaste, waar die Here hierdie groot gebeurtenis laat plaasvind, wat hy die 10de plaag ingestel het. Maar met die instelling van die fees, wat die Here vir Moses sê, sê hy baie spesifiek. En het is interessant dat hy hierdie fees instel, net voordat hierdie groot gebeurtenis, die 10de plaag, sou gebeur. Maar hier is baie spesifiek met Moses, en hy sê vir hulle, julle moet 'n lam kry sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Julle moet daai rammetjie of lammetjie 40 dae bewaar. Julle moet hom teen die aand slag. Van die bloed moet julle stryk aan die deurkosyne, en julle moet 'n hisoptakkie daar gebruik. Oralste waar julle gaan eet, moet julle hierdie bloed aansmeer aan die deurkosyne. Dan sê hy ook hoe hulle die vleis moet eet. Hulle mag nie die vleis gekook het, hulle moes dit gebraai het. Hy sê dan ook vir hulle, julle moet dit haastig eet, met skoene aan julle voete en met die kirie in die hand. Dis amper asof hulle daai haastigheid moet hê. Die Here gaan hulle nou verlos hier uit Egipte uit. En dan sê hy baie spesifiek, julle moet ongesuurde brood eet. Nou hiervoor lê ongesuurde brood, as jy dalk later wil kom proe, smaak dit. Dan sê hierdie, in 7 dae mag daar nie suurdeeg in julle huise wees nie. So dit was die baie spesifieke reëls wat die Here vir hulle oor die fees gegee het. En dan het hy ook vir hulle gesê, maar hoekom? Hoekom moet hulle hierdie fees vier? Hoekom moet hulle hierdie snaakse goed ding? Dan sê hy, hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees vier tot eer van die Here. Met ander woorde, hulle moet iets onthou. Dis hoekom dit 'n gedenkdag moet wees. Dan sê hy ook in vers 17, onderhou die fees van die ongesuurde brood, want die eerste dag van die fees is die presiese dag waarop ek julle stamme uit Egipte sal bevry. Julle en julle nageslag moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier, om te onthou wat die Here vir hulle gedoen het. En dan sê hy ook in vers 26, as jy julle kinders vir julle sou vra, pa, ma, waarvoor hierdie snaakse reëls? Hoekom moet ons hierdie snaakse brood eet? Dan sê hy, dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het, terwyl hy die Egiptenaars getref het. Met ander woorde, die Here stel hierdie fees in, sodat hulle kan onthou. Dit was 'n aanbreek van 'n nuwe tyd vir hierdie volk. Ek dink nie ons kan ons indink hoe swaar moes hierdie volk gekry het nie. Maar met hierdie instelling van hierdie fees wou die Here weer 'n tipe van 'n samehorigheid by sy volk skep. 'n Tipe van 'n identiteit. Hy wou hulle saambind. Ja, die swaar kry in Egipte het hulle sekerlik laat saamstaan en opstaan teen hierdie geweld teen hulle. Maar met hierdie gebeurtenis waar die Here vir hulle sê, hier kom nou 'n dieper sosiale verbondenheid. Julle is nou my volk en ek gaan met julle pad stap. Daarom 2 keer sê die Here vir Moses, sê vir die hele gemeente, praat met die hele gemeente, die hele volk, kom bind die Here saam met hierdie gebeurtenis, want hy wou met hulle pad stap. En jare daarna, as hulle weer hierdie fees sou vier, sou hulle onthou hierdie wonderlike ding wat die Here vir ons gedoen het. Die Here het ons verlos uit hierdie swaar kry uit. Die Here het ons lewens gespaar. Waar die ander Egiptenare se eersgeborenes gesterf het, het die Here ons gespaar. En daarom skryf Walter Brueggemann ook so baie mooi oor. Hy sê, hierdie is 'n hoogtepunt van 'n lang tradisie waarin die reddende werk van Jahwe in die konteks van aanbidding herhaal is en die doel gehad het om die aanbidders se geloof te versterk. As hulle die lam geslag het, op elke deurkosyn met 'n hisoptakkie bloed gesmeer het en die heel nag wakker gebly het, het elke kind, elke groot mens weer alles beleef wat gebeur het. toe God hulle bevry het, toe God elke huis van hulle verby gegaan het. Hierdie paasfees is ingestel dat die volk kan onthou wie die Here is en hoe hy hulle gered het. En daarom moes hulle dit jare daarna, as hulle weer deur die woestyn optrek en het gaan swaar met hulle, en hulle kla, en hulle mor, en is nie lekker nie, deur die paasfees te vier sou hulle onthou. Kyk bietjie terug, die pad wat God met ons gestap het. Onthou hoe hy ons gered het. Onthou hoe hy ons kon verlos het. En vandag vier ons ook fees om ons te help onthou. Daar is ook vandag bepaalde feeste waar die Here vir ons gegee het om te kan onthou. Want ons vergeet toch so gauw. Ons vergeet so gauw van Godse genade in ons lewe. Ja, ons kan die negatieve goed onthou. Ons kan praat oor ons swaar kry. Ons kan praat oor die slegte goed wat in ons lewe gebeur. En, maar ons vergeet so gauw die mooi en die reddende genade van die Here in ons lewe. Miskien kan ons onself ook nie kwalik neem as ons al die negatieve goed onthou nie. Want ons word so gebombardeer met al hierdie negatieve goed. Nog 'n plaasmoord. Nog 'n bankroof. Nog 'n verkrachting. Nog 'n staatskaping. En jy wonder amper, Here, waar is U in hierdie gebeurtenisse? En al hierdie negatieve goed spoel deur ons gedagtes en het maak vir ons ook so negatief. En al is daar 'n nuwe minister van finansies, dan wonder jy, hoe lank gaan dit goed gaan? Want ons hou vas aan die negatieve, ons onthou die negatieve. En selfs Christene, kinders van die Here, vir hulle is dit net so moeilik, met hulle gaan dit net so swaar. Al is ons gelowiges, is ons nie, ek wil amper sê, bestand teen al hierdie negatieve en negatieve goeders waardeur ons gebombardeer word nie. En voel ons ook baie keer so moedeloos en twyfel ons. En kan baie vir jou sê, maar ek gaan deur 'n krisis in my lewe en my familie. En is my sleg. En ons wonder, waar is die Here? En ons roep aan en sê, Here, dit voel of die pilare van Suid-Afrika besig is om te verkrummel. En het voel vir my, as hierdie pilare in mekaar val, ek gaan saam met dit neertuimel. Waar is die Here? Weet jy, die volk Israel sou met ons kon assosieer. Die volk Israel sou kon sê, ek weet waardeur jy gaan, want dis waar ons ook was. Sonder hoop, sonder seggenskap, sonder krag. In 'n farao, in 'n regering waar 'n farao geen genade vir hulle gehad het nie. Waar hy nie omgegee het oor hulle nie. Wat hulle net swaarder gestraf is en meer werk moes doen. En wat het net al slegter met hierdie volk gegaan het. En hulle ook seker geroep het, Here, waar is U? En die wonder is dat die Here ingegryp het. En hulle kon versterk het. En ja, as hulle jare daarna weer klaan, weer sê, Moses, dit gaan sleg met ons. Ons het, moet net hierdie kwartels eet en hierdie droë brood en ons kla en dit gaan sleg. Dan kon die Here, ook kom Moses van hulle sê, maar onthou julle. Onthou julle daai fees. Onthou die Here verseker het, dat hy by julle is. En daarom het die Here ook vir ons die Sondagviering gegee om te onthou. Ons vier definitief nie meer paasfees soos in die ou dae nie. Ons eet nie ongesuurde brood nie, ons hou wel van 'n vleisie om te braai, maar ons eet definitief nie meer hierdie plat ongesuurde brode nie. En ons doen nie al daai rituele nie, maar tog het die Here vir ons unieke feesdae gegee, wat hy vir ons wil kon herinner daaraan, dat hy steeds God is. Elke keer as jy nagmaal gebruik, elke keer as daar 'n klein kindjie gedoop word, elke keer as jy Sondag kerk toe kom, vier ons dit, dat die Here God is. Elke Kersfees, elke Paasfees, herinner die Here ons daaraan. Ek het julle nie gelos nie, ek het julle nie vergeet nie. Ja, julle kry swaar in Suid-Afrika en die dinge is sleg in die mekaar, maar ek wil vir julle kom sê, ek het julle nie vergeet. En daarom is ons ook vanoggend hier as gelowiges saam, om ons geloof te versterk, om weer te hoor, die Here is by ons. Ons vier Sondagfees, die opstanding van die Here, wat vir ons 'n teken daarvan is, wat soos geen ander geloof is nie. Daar is hoop, opstanding uit die dood uit. Ons vier fees, en buite is daar krisisse, en buite is die dinge die mekaar. Maar ek en jy kan terugkyk, en jy steur so saam te wees, onthou hoe getrou God was. En dan deur so saam te wees, word ons versterk deur ons geloofsgemeenskap, word ons versterk deur mekaar se teenwoordigheid, word ons versterk daardeur dat hy sê, ons is familie, ons is God se volk, en hy sal ons nie vergeet nie. En al moet ons ook deur die moeilike tye gaan, sal ons kan weet hy is daar. Maar deur sonna so saam te wees as gemeenskap van gelowiges, kom gee die Here ook sy woord. En wil hy vir jou kom sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dan sê hy, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, as jy deur vure, as jy deur rivier moet gaan, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. En as ons het vandagse taal kan vertaal, al gaan dit sleg met ons land, al gaan dit sleg met ons regering, en die goed is die mekaar, kan ek en jy weet, die Here sal ons nie los nie. Daarom kan ons vanoggend fees vier, want hy herinner ons dan, hy is steeds God met ons. Jare gelede was daar nie al hierdie moderne elektronika van hoe ons goeders onthou nie. Die kinders sal natuurlik hierdie goed glad nie ken nie. As jy iets moet onthou, het jy 'n kruis gemaak op jou hand. Vooral as jy jou vrou se verjaarsdag moet vergeet, dan het jy onthou, maak daai kruis, ek moet hom onthou. Of jy het 'n toukie aan jou vinger gebind, gesê, ja, ek moet net nie daai afspraak vergeet nie. Of daai yskaste lyk soos baie van ons yskaste in die huis, want is dit wat ek moet onthou, en dit, en dit, en dit, en dit. So alles is so geplak. Dit is hoe ons in die ouer dae, jare terug onthou het. Mam, met vandag se tegnologie is daar, dinge soos syfde, duiktene, tablets, en selfone, en smartwatches, en ek weet nie wat alles nog nie, wat vir ons help onthou. Want ons vergeet toch so baie maklik. En as ons partykeer so besig met baie goeders, laat ons nie onthou nie. En net so het die Here ook vir ons die feesdae ingestel, dat ek en jy kan onthou. Ons is liggaam van Christus. Ons vier fees op 'n Sondag. Ons vier fees met 'n doop. Ons vier fees met 'n nagmaal. Ons vier fees met Kersfees. En met Paasfees. En ons vier fees, omdat ons Here God ons koning is. En dat hy daardeur ook net weer vir ons wil kom sê, ek hoor julle hulpgeroep, ek is by julle, ek los julle nie alleen nie. Mag jy nie daar wat het weer vir jou voel, jy kan nie onthou nie. Mag die daar wat jy voel, die golf is bietjie groot, mag jy vashou aan die feesdae, en mag jy terugdink, ook in die feestye in jou lewe, toe God jou deurgedra het, en mag daai onthou krag en God se krag by jou wees, elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms is ons so moedeloos. Soms wil ons net altyd die negatiewe onthou. Soms wil ons ook net, Here, vaskyk aan die slegte goed. Maar dankie dat U vanmôre vir ons uit die woord uit weer kom herinner. Ek is steeds julle God. En hoe U met die volk van Israel 'n wonderlike geleentheid geskep het, dat hulle deur feesvier kan onthou hoe groot U genade vir hulle is en vir ons. Kan ons ook deur ons saam wees vanoggend hier. Feesvier, omdat ons weet, Here, U is steeds ons God. U sorg vir ons, U dra vir ons. En Here, daardeur wil ons nie die swaar kry van mense en die krisisse waardeur mense gaan afmaai as iets eenvoudig nie. Maar wil ons juist vanoggend aan U kom vasgryp en vashou en bid, Here, soos wat U 'n pad gestap het met U volk, stap met ons ook 'n pad. Hou ons vas, lei ons juist deur hierdie tyd waar het vir ons baie keer voel ons gaan deur vuur en ons gaan deur vloedwaters. En vul ons kom bid, Here. Laat ons nie moedeloos word nie. En juist ons as kinders en volk en familie van U, Here, wat saam is, dat ons met die krag en entoesiasme uitgaan, en juist in 'n wêreld wat so besaai is met negativiteit, dat ons daar die saadjie van hoop sal bring. Te sê, weet jy, daar is hoop. Kom ons hou vas aan U. Here, ons smeek vir U genade. Smeek vir U genade vir ons land, vir sy mense, vir ons leiers. En ons bid, Here, hoor ons hulpgeroep. En dankie dat U genade vir ons elke dag genoeg is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons kan die Here ook nou dien met ons offers.